Book 2 94 94 حروف العطف 1 sidesõnad 1 sidesõnad 1 انتظر حتى يتوقف المطر Oota, kuni vihm lõpeb. Oota, kuni vihm lõpeb. Intavir, hatta antahi. Oota, kuni ma valmis olen. Oota, kuni ma valmis olen. Intavir, hatta jaud. Oota, kuni ta tagasi tuleb. Oota, kuni ta tagasi tuleb. Intavir, hatta jusbiha šaari jaffan. Ma ootan, kuni mu juuksed on kuivad. Ma ootan, kuni mu juuksed on kuivad. Intavir, hatta jentahi el film. Ma ootan, kuni film ära lõpeb. Ma ootan, kuni film ära lõpeb. Intavir, hatta tasira el isharatu khadra. Ma ootan, kuni foori tuli roheliseks läheb. Ma ootan, kuni foori tuli roheliseks läheb. متى ستسافر للإجازة؟ millal sa puhkusele sõidad? millal sa puhkusele sõidad? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ veel enne suvevaheaega. veel enne suvevaheaega. نعم, حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. jah, enne suvevaheaegade algust. jah. Enne suvevaheaegade algust. Aslih as-saqfa qabla an yabda ash-shitaa. Paranda katus enne kui talv algab. Paranda katus enne kui talv algab. Igsil yadayk qabla an tajlisa ila at-tawila. Pese oma käed enne kui lauda istud. Pese oma käed enne kui lauda istud. Aghliq an-nafidha قبل أن تخرج. Sulge aken enne kui välja lähed. Sulge aken enne kui välja lähed. متى ستأتي إلى البيت؟ millal sa koju tuled? millal sa koju tuled? هل بعد الدرس؟ peale tunde. peale tunde. نعم, بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Jah, peale tundide lõppu. Jah, peale tundide lõppu. Min ba'di ma hassala lahu al-hadith, lam ya'ud yumkinuhu an ya'mal. Peale seda, kui tal õnnetus oli, ei saanud ta enam töötada. Peale seda, kui tal õnnetus oli, ei saanud ta enam töötada. Min ba'di ma faqada ash-shughla, dhahaba ila Amerika. Peale seda, kui ta töö kaotas, läks ta Ameerikasse. Peale seda, kui ta töö kaotas, läks ta Ameerikasse. Min ba'di ma dhahaba ila Amerika, asbaha thariyan. Peale seda, kui ta Ameerikasse läks, sai ta rikkaks. Peale seda, kui ta Ameerikasse läks, sai ta rikkaks.